Ja, hallo lieve luisteraar. Je hoort het al. Worden hier geen overmaatregelen genomen. Er worden hier geen overmaatregelen genomen. Op zoek naar het lawaai. We zijn op bezoek bij de Green Tribe, namelijk. Dat pad dat leidt naar een blauw gevaarte wat vorige week nog elders vinden was. Toen was de Green Tribe vorige week nog bij de Heining elders vinden was. Toen en was de Green Tribe. Politiek vuurgevecht aan de gang was al een hele tijd tussen de gemeente en de ondernemers. Waren de kansen niet zo heel erg groot om daar iets blijvends Daarom is de Green Tribe verder getrokken. Die zijn om zich heen gaan kijken en zijn toen een stukje verderop geland